Molt benvinguts i benvingudes amb aquesta nova edició d'aquest espai. Estem parlant de Country Radio Estel, un dels tres programes setmanals que us porta el Club del Country amb Rafael Corbí. Un plaer de nou estar al vostre costat i en aquest cas amb la nostra edició ja 298 d'aquest espai. El programa El Club del Country que arrenca des del 1987 i per al qual han passat moltíssims artistes. Avui és un espai que dedicarem a la meitat del nostre programa, 30 minuts, per parlar d'una cantant catalana, una cantant que ens arriba des de Valls i que ens ha presentat un àlbum que es diu Invisible, amb un toc molt excepcional de country pop que us pot interessar, agradar i, la veritat, fer entendre molt millor la música de la Maria Jacobs. Ella en serà protagonista. Però abans, fins a arribar-hi, música com, per exemple, el disc de 2019 de Chris Knight. El cantant de Slaughter's, de Kentucky, on va néixer el 24 de juny del 1960. Aquest disc es diu Almost Daylight. Gonna take back what they own. They can find their red Camaro on the Dixon Road. In a flooded cornfield, laying on its side. I'm trying to dodge a cold truck. Got a aunt and uncle out there. He said he'd get me on at the sawmill if I cut my hair. Maybe catch a ride in the morning, sleep for an hour or two. Don't worry about me, baby, I do what I gotta do. And I won't look back, I won't look back, I won't look. Guess I wanted to explain. Anybody come looking for me? You never heard the name. I guess I should have known, girl, when I walked out on you. You're about the only good thing that I'll ever do. Una de les cançons que formen part d'aquest àlbum, de les 11 peces del disc de Chris Knight, que recordem que va debutar com a artista en solitari amb Deca Nashville el 10 de febrer del 1998, i el seu àlbum anomenat com ell, Chris Knight, i que des d'aleshores doncs, ha obtingut un suport bastant important de crítics i d'audiència a través de tots els 9 àlbums fins aquest que ha editat. A través de Drifter's Church va veure la llum Almost Daylight l'11 d'octubre de 2019, no hi ha senzills coneguts d'aquest àlbum, un àlbum que pot passar ara mateix dins aquest ambient més de country rock, de folk rock o d'americana music, que no pas del country més comercial. Per això escoltarem una segona cançó. Ja sabeu que m'encanta escoltar les cançons que donen nom als àlbums. Almost Daylight és el títol de la segona cançó que escoltem en Chris Knight. My guardian when I'm on the road. You're my shelter from rain and cold. When my candle is burning low, you're my beacon. go. You're the plain truth when the story's told. You're the punchline to my favorite joke. You're my best friend, you're my leading pole. You're my angel when I'm seen go. Standing at the door of a motel room, waiting for the sun to stack down the moon. Another long night. The rates are low, but the cost is high. I didn't have you, I'd never get by. It's alright, it's almost daylight. After Houston, it's San Antonio. Miles are lonely, but I'm not alone. You're the reason I ain't turned to stone. I'm a gypsy on my way home. Sun to stack down the moon, another long night. The rates are low, but the cost is high. Didn't have you, I'd never get by. It's alright, it's almost daylight. It's alright, it's almost daylight. De la música de Chris Knight passarem també escoltant el dia d'avui un altre àlbum de 2019, que és un plaer poder-lo escoltar, les 12 cançons que porta el darrer àlbum de Blake Shelton, amb el títol, si res més no, interessant. Aquest disc s'anomena Fully Loaded God's Country 2019. I què vol dir tot això? Doncs ho anirem a descobrir de seguida en totes les seves cançons. Almenys escoltarem un parell abans a passar amb aquesta entrevista que en el dia d'avui us tenim preparada i que us ho hem comentat amb la Maria Jacobs. Aquest és el darrer dels títols, tot i que és una compilació publicada el 13 de desembre de 2019 a través de Warner Bros. Nashville i que ens porta aquesta cançó. Dos singles que de moment han aparegut en d'aquest àlbum. El primer, com no pot ser d'una altra manera, aquest God's Country. Outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate, I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a pin-found Dixie whistle in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he didn't stick around. This is God's country. We turn the dirt and work until the week's done. We take a break and break bread on Sunday, then do it all again, 'cause we're proud to be from God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a pin-found it's my time, lay me 6 feet deep in God's country. God's Country, com veieu, hi ha cançons noves amb aquest disc que ens porta Blake Shelton i que avui estem escoltant aquí al vostre costat, aquest Fully Loaded God's Country, àlbum de compilació que ens porta diferents cançons i que algunes d'elles, com aquest God's Country, han arribat al número de les llistes americanes o al número 20 i pujant aquest duet, segon single oficial, amb Trace Atkins, anomenat Hell Right. Hey, yeah? Tell them that story you were telling me. Couple boys clock out about 5:35, trying to put a little hammer in their head. Standing in the liquor store staring at a fifth, but they picked up a handle instead. Hell right. Hell right? Hell right. Couple girls with their boots on, got their Bluetooth on, t-shirts saying go Sooners. Then the girl from the small town took off the old town, put on the little Hank Jr. Thank God. Hell right. She got all her rowdy friends coming over tonight. Hell right. Sound till somebody pulled a hillbilly slip. Now there's fog on the window. She never would have kissed him if he didn't play a lick like this. Hell right. Hell right. Hell right. Hell right. Everybody's throwing down on a Friday night somewhere in America. Everybody's passed out drunk, but when they wake up, they're all gonna hurt like hell right. Yeah, boy. Hell right, hell right. Everybody's throwing down on a Friday night somewhere in America. There's a bottle to burn and a fire to light. And you ain't done nothing if you did it halfway. If you're gonna raise hell, then you better damn raise hell right. La darrera de les cançons que escoltarem en d'aquest disc de Blake Shelton, aquest Hellright amb Trace Atkins, és una cançó de les que també entren novament a les llistes, però perquè les emissores de ràdio els hi han cantat. Estem parlant del Use Hot Country, aquesta cançó, el número 38, Jesus Got a Tight Grip, es troba amb aquest Fully Loaded God's Country de Blake Shelton, el cantant magnífic intèrpret d'altra banda, que ens arribava nascut el 18 de juny del 1976 a Asia, l'estat d'Oklahoma. Doncs escoltem aquest tema i després anem cap a l'entrevista. Well, I ain't never been an angel. I ain't never been called a saint. Yeah, I've decorated every bar in town with a big red coat of paint. But good thing I had a good reason for all the hell I've raised since then. When that roll is called up yonder, I know they're gonna let me in. 'Cause Jesus got a tight grip on my soul and he ain't letting go. He ain't letting go. The devil reaches out but he can't grab hold. 'Cause Jesus got a tight grip on my soul and he ain't letting go. He ain't letting go. Might have a little rust on my halo, but when I'm gone I know where I'll go. 'Cause Jesus got a tight grip on my soul. And holy water, it's true. More Saturday night on an old bar stool than a Sunday morning pew. But even old Hank Williams finally saw the light. And oh, hallelujah, I have too. And it ain't just neon kind. 'Cause Jesus got a tight grip on my soul. Got a tight grip on my soul and he ain't letting go. He ain't letting go. Might have a little rust on my halo, but when I'm gone, I know where I'll go. 'Cause Jesus got a tight grip on my soul. Yeah. Jesus got a tight grip on my soul. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. You make me feel foolish. It's not the first time. I'm wicked by a smile and I just can't hide. You're driving me crazy. I want you tonight. Avui l'entrevista amb Maria Jacobs. Slow motion, no mistress. Bet I'm on your mind, Marina. Take action, I'm feeling so alive. My faith is shaken, hope I will survive. 'Cause I wanna see in the dark that no one else is but us. See the spark in your eyes, so bright, so fine. Take me to your Molt bé, doncs ens en trobem avui per parlar d'un disc que es diu Invisible, amb una jove intèrpret que ens arriba des de Valls. Ens trobem per que ens expliqui una mica com ella veu el món de la música i en què consisteix aquest disc, aquest Invisible, que conté aquestes cançons que anirem escoltant al llarg de la xerrada. Es diu Maria Jacobs, no? Així es pronuncia? Exacte, es diu Maria Jacobs. Jacobs. Jacobs. Jacobs per què? És un nom artístic, m'han demanat a mi abans, o és el teu nom real? És nom real, mon pare és de Bèlgica, llavors Jacobs, sí, sí. Molt bé, doncs el pronuncies millor que jo, que sàpigues. Invisible és el teu primer àlbum o ja n'havies editat un abans? És el segon, em vaig editar un anterior que es deia 17 Secrets i res, era una recopilació de cançons que havia fet des dels 12 als 16 anys. Quin és el camí fins a arribar a produir aquest Invisible? Ara començarem a parlar una mica de la música que s'hi troba, però quin és el camí recorregut? Doncs volia apostar per aquest estil que m'agrada, que era el country pop, i llavors vaig anar a trobar el productor, que és el Marc Martín, i vam parlar sobre a veure si es podria centrar en aquest estil i com aniria tot, i llavors un cop vam coincidir amb l'objectiu, doncs ja vaig començar a composar els 11 temes, i res, i després vam estar amb els músics de sessió i vam gravar tot. Fàcil? Sí, sí, segurament varen passar dues setmanes, no? Un any i mig. Molt bé. Les cançons són compostes totes teves? Sí, juntament amb el Carlos Ringo, que ell m'ha ajudat amb el tema de composar, jo l'ensenyava i ell em anava dient, vinga, això, que tiri més cap aquí, i m'anava a donar una mica consell, això, com es diu, songwriter, no sé com és, composició. Com t'has inspirat per escriure aquestes cançons que es troben amb el disc? Quin és el teu motiu per escriure? Motiu? Bueno, pues és més que reexplicar situacions quotidianes que em van passant i que, quotidianes o no, vull dir, potser algun dia assumiu algo i el dia següent no sé per què, vull dir que no tot té un sentit, a vegades són coses inesperades. No és un àlbum que segueixi una estructura, no? Totes les cançons vagin lligades una amb l'altra, sinó que són cançons sueltes. Són cançons sueltes, però tots tenen el sentit de l'invisible, que és la paraula que ho lliga tot, perquè tot ve a dir una història que hi ha darrere i que potser no es veu. O sigui, que és una mica abstracte. Canvies el pas del temps, fas que plogui, faci vent, robes fitxa del tauler, rius al mirar el que tens, et dono una part del cor, estratègia del joc, tremoles el veure que jo aposto per guanyar. Tu creus que som destí, jo un somni clandestí, creus que farem camí, jo creus que torna a tirar. Torna a intentar, jo crec que en l'atzar, però jo m'he llançat al joc. Has parlat abans de l'estil de música que t'agrada, és el tipus que tu vols fer o que has estat escoltant. Per què aquest tipus de música? La veritat és que no ho sé, però des dels 12 anys que porto escoltant molta música d'aquesta i he arribat a la conclusió que és la que m'agrada, perquè és molt difícil saber quin estil t'agrada i escolto de tot, però sobretot indie folk, country és el que més. Mm. Quins són els artistes que t'inspiren a tu a l'hora de composar o de cantar fins i tot aquest to de veu que tens? Jo crec que des de petita que escolto molt a Taylor Swift, però la d'abans, i llavors, bueno, és això que crec que se plasma molt aquesta idea seva, però no és volent, vull dir, és el que he crescut, no? I llavors sí que ara he anat madurant, no? I escolto més artistes tipus, doncs, el Chris Stapleton, Brad Paisley, la Carrie Underwood, que m'encanta, i bueno, i molts més. Aquestes 11 cançons totes són amb aquest estil d'aquest country pop dels 90, country pop actual. Com t'ho has manegat una mica, perquè també em comentaves doncs, que tu volies fer un estil una mica diferent, no? És el que t'agrada? Sí, és bastant actual, no? Perquè l'antic, bueno, el country pop antic és una mica més, bueno, ja ho saps. I sí, l'únic que també hi ha alguna cançó que és de rock, vull dir, recordes potser tirar més cap a blues rock, que òbviament tot el disc country no és, però bueno, més o menys, a l'atzar té una mica més d'electrònica, però bueno, és això, el pop country actual que es porta ara als Estats Units. Aquesta cançó que has mencionat ara fa mateix és el senzill editat, no, a l'atzar? Sí, és single, podem dir. És la cançó, doncs, que tira. Tu has compost aquestes cançons, no sé si estàs treballant amb alguna altra cosa o estàs ara només dedicada a promocionar aquest àlbum. Bueno, tema musical, doncs faig concerts i estic centrada en promo, però estic estudiant a la carrera i estic fent classes de música, vull dir que una mica de tot, però amb la música, doncs... Quina és la teva carrera professional? Què has fet per fins arribar aquí? Musical. Doncs la veritat és que vaig començar amb profes particulars de piano i guitarra i després vaig fer un o dos anys de classe de cant i després ho he deixat tot i m'he posat a composar i després vam formar un grup de petits que es deia Espessigolles, que fèiem un grup d'obra social, fèiem covers dels anys tal pels jubilats i res. I llavors a partir d'aquí és quan vaig agafar el gustillo cantar, perquè jo al principi no m'agradava gens, era odiava, o sigui, era allò, em feia més por del món. I després vaig poder passar aquesta barrera gràcies a la música, no? Que és el poder de la música que a mi pues, ho he notat moltíssim. I res, i després ja vaig començar amb el primer disc i ara aquest, o sigui... Bueno, una mica resum, perquè si no és super llarg. No, pots fer-ho tot el llarg que vulguis, però en aquest cas tu edites aquest àlbum dintre aquest ambient musical. De totes maneres, si tampoc ho dius, la música es pot prendre com a música fresca, música popera, música alegre de la que es porta avui en dia. Tampoc cal que l'encasillem amb un món o amb un altre. No? Exacte, sí. És bastant orgànic el disc, bastant directe. No està sobreproduït, que era sobretot el que no volia. I que fos molt fresc, que és el que dius. T'hem vist per televisió, actuant en diferents canals i també en festes. Per tant, com és el teu directe? El meu directe fins ara ha sigut bastant en duet, trio, sola. Però ara volem fomentar sobretot la banda, que és per defensar el disc, no? Que és lo guai. Però clar, costa a vegades anar en banda, llavors, bueno, pues, lo que es pugui. Costa a nivell de que la gent no vol pagar tant per tenir un artista, òbviament, no? Qui és la banda? La banda som 6 músics, és molt, eh? 6, quan ho dius, no? És com... Sí, perquè tots volen menjar i cobrar. Exacte. Llavors som el Sergi Planes, violí, Gerard Massip, bateria, Jimmy Vidal, guitarra, Sergi Esparza, piano, Artemi Agres, baix i jo. Aquesta és la música de la Maria Jacobs, que ens acompanya en el dia d'avui, ja ho pronunciaré bé a partir d'ara, ho prometo, aquestes són les cançons. Cantes en català i cantes en anglès, sí. No? Sí, perquè bueno, tinc la família de Bèlgica i sempre m'ha agradat doncs, que també puguin entendre part del que escric i també la veritat és que és més molt fàcil i ojalà pogués fer un disc tot en anglès, però també vull, no, aquest repte em plantejo de poder escriure en català perquè és el que parlo, no? I és com curiós que em costi tant, però suposo que no, el que escoltes influeix tant que al final queda cutre en català, saps? Costa trobar la barrera doncs, de trobar que quedi bé. I per això, doncs, hem fet 7 en català, perquè abans volia fer 50-50, però no, al final... No sé, més en català, no? Estem apostant, i tant. És una música que en català també sona molt bé, aquestes composicions. Tu en què compons? O compons invariablement en català, en anglès, en flamenc? No, en flamenc no. No parles? Parlo, però no fluent, no per fer una cançó. No, composo en anglès, i la majoria... les tradueixo. Després de saber el tema, doncs tradueixo que quedi bé el català. Com ha canviat el disc des del teu origen, des del que tu te'l vas plantejar, passant per els sedars de la producció, de les persones que l'han tocat, per dir-ho així, fins a arribar al resultat final? Molt. Molt. Ha canviat sobretot la lletra, perquè és el que... Bueno, jo sóc molt melòdica, llavors és molt fàcil crear melodies, però el tema de la lletra no sóc... O sigui, la part poètica és més baixa que la part melòdica, no? I jo crec que al final tothom no té un balanç, i el meu és més alt aquest. Però bé, jo crec que ha canviat molt pel tema de... Per exemple, la cançó d'Ets més fort parla del bullying i això, no? I inicialment, doncs, estava descrit una escena a l'escola on el professor i l'alumne, no? És com un conflicte i tal. I aquí és molt general. O sigui, la cançó, no, ha anat variant fins a ser un tema general, que també ho trobo bé, no, perquè si tothom s'hi pot sentir identificat, però clar, tampoc... Vull dir que he canviat, la cosa ha canviat, i això amb tots els temes. Has parlat abans de les influències que tenies de música country, aquesta música country més moderna, però també, òbviament, venint de Tarragona i de Valls, concretament, ja se sap que la música en català entre Girona i Tarragona ho hem fet gairebé tot, des del Vendrell cap a baix. Quines són el que escoltaves tu si escoltaves música del nostre país? Gent de Tarragona hem tingut molt, com els Pets, com els Whiskins, com l'Axambús, etc, etc. Jo he escoltat, doncs, els que hi havia, Sopa de Cabra, l'Axambustó, aquests. I ara, clar, estan sortint molts artistes nous que bueno, que costa sentir-los per la ràdio a vegades, no? Perquè els artistes emergents necessiten més veu, però que sí, que... I també el que trobo és que hi ha poques dones que m'hagin influït, o pots artistes catalans amb aquest estil que m'hagin influït. Vull dir, sí que he escoltat música catalana, però poca com per... poder... Saps què vull dir? No sé si m'explico. Sí, t'expliques. per poder, pues, influenciar-me en el meu estil musical. Ara, què és el que podem saber de la Maria Jacobs a partir d'aquest moment? Què faràs? Quines actuacions tens previst? Hi ha alguna presentació del disc amb la Full Band, etc? Sí, encara no tenim cap data, però tenim previst al febrer poder actuar a Valls, que és, bueno, la ciutat, el concert de presentació amb la banda. I després ens agradaria, pues, anar concretant gira, no?, per anar presentant pels pobles. Molt bé. I bueno, a veure si tinc dates, perquè no tinc res, però... Tot arribarà. A partir d'aquests moments, el que fem amb nosaltres, amb l'entrevista, és escoltar un fragment de cada una de les cançons i la Maria ens parlarà de cada una d'elles. You make me feel foolish, it's not the first time. Foolish és una cançó en anglès i és la primera que he gravat el videoclip. I és, el títol vol dir... tonto, però tonto d'amor, no? Del sentit més bonic. I la cançó tracta d'un tema amorós, però no tan simple, sinó més passional, més romàntic i una mica més juvenil. Més fort. És la cançó de caràcter social que volia fer èmfasi a través de la música a un tema bastant important en relació a les escoles, que es tracta del bullying. La meva mare és professora i és un tema que a vegades hem parlat a casa, ja que a vegades no se li dona prou importància a les classes i els professors són els encarregats, no, en aquest sentit, d'evitar problemes, sigui el bullying o siguin altres problemes. Aquesta cançó tracta d'un, bueno, del bullying en concret. Balla sola amb els dubtes que viuen dins del teu cap. Sé que no sembla feble, però falta força per seguir endavant. És una veritat que crema, t'angoixa tant aquesta realitat. Recordes una cançó nostàlgica que parla d'aquells temps quan comparties vivències i moments, històries amb aquella persona que estàs tan a gust i es pot aplicar a qualsevol personatge. Recordes quan els dits s'entrellaçaven dibuixant una direcció? Recordes les promeses que amagaven per tots els racons del cos? I quan sentíem que ho teníem tot. És igual, és una cançó que des del principi ha estat plantejada per explicar una història d'una dona. Pot ser una dona treballadora, una dona que a vegades se sent sola, a vegades està trista, però que ho tira tot endavant amb força. I és una cançó feminista, però no radical, sinó que busca la igualtat. Ella, que tot ho té clar, lluita per poder controlar límits que sap que n'ha de creuar. Diu que li és igual, diu que li és igual. Atlas va ser de les primeres cançons que vaig composar per aquest disc i, bueno, al principi la vaig composar per la meva germana perquè deia my best friend, my soulmate, però bueno, es pot interpretar en qualsevol situació i això és realment el que m'agrada de les cançons, que no estan definides cap a una persona en concret, sinó que cadascú se les pot fer seves i poden, bueno, portar-les a la seva història, que és el bonic de la música, no? I aquesta cançó Atlas és que finalment doncs, pots començar a fer el viatge amb aquella persona doncs, que et sents tan a gust, que comparteixes tantes històries. Won't be the last. My best friend, my soulmate, the song that I sing forever together. És una cançó que volia expressar el que se sentia quan te n'adones que aquella persona que has tingut davant o que sempre, jo què sé, ha sigut amiga o el que sigui i després te n'adones que vols començar una relació o vols començar una amistat i ja és massa tard perquè l'has perdut. Es pot expressar una mica en tots els sentits, pot ser relació, parella, amistat, mort, familiar, el que sigui. Perquè realment no és quan perds algú que estimes i no pots tornar a recuperar. Avui ve a ser l'enyorança de les memòries viscudes quan tot era tan bonic, quan amb aquesta persona et senties com a casa i al final acaba sent com un somni, però que la cançó no desxifra si realment és somiat o és viscut. I la gràcia d'això és que cada oient, no, cada persona que està escoltant, que interpreti el que ell creu a través de la música, de tot el conjunt, a veure cap on tira la cançó i la seva pròpia vivència. It's so different now, I'm on my own. I'm surrounded by memories, but it don't feel like home since you're gone. You're gone away. És una cançó que des del principi ja vaig pensar la manera d'enfocar les relacions, no? O qualsevol amistat o, bueno, la vida en general, i bueno, vaig arribar a la conclusió, no, de que es fa l'atzar, de que les decisions que prens determinen el futur d'allò que estàs a punt de començar i mai sabràs com anirà, no? És com, seguint el títol del disc, és tot invisible, no? No saps res i tu apostes per una cosa que creus que anirà bé o que tu vols que vagi bé, però tot i així mai ho sabràs fins que ho passis. I això és bàsicament del que volia parlar a la cançó L'Atzar. Jo m'he llançat al joc. No marxis, parla de que no et conformes en acceptar que una relació qualsevol, sigui d'amistat, d'amor, el que sigui, que és acabat i et costa afrontar aquesta situació i a vegades falten paraules per descriure la tristesa que... i sempre hi ha una petita esperança malgrat que el temps i la distància vulguin esborrar tot el que heu passat. Sí. Mayday vol dir ajuda en anglès i bueno, volia fer aquesta metàfora a l'hora de parlar de l'amor, no? Que és una persona, explica la història d'una persona que es troba un noi al parc i tal i veu que la cosa pot tirar, però no es vol enamorar i no vol caure, però al final demana ajuda perquè que algú la salvi, no? En aquest sentit. I és una cançó molt fresca, una cançó que parla d'un amor inicial i res, espero que us agradi. Doncs amb la música d'aquest Mayday posem punt i final a la presentació amb aquest programa especial del disc de la cantautora, de la cantant ballenca de Valls de Tarragona, Maria Jacobs. Ens ha acompanyat amb el seu àlbum Invisible, que és molt recomanable per tots nosaltres. Busqueu-lo, escolteu-lo i feu-lo vostre, com a nosaltres ens agradaria que fos. Salutacions de Rafael Corbí amb aquests instants que hem passat amb ella, que han estat interessantíssims. Us deixo, això es diu Mayday. Lock the door, drop the phone and dance with me. Shut your mouth, take my hand and lead the way. Feel the temptation tonight. No hesitating this time. And I need an angel to wake me up. 'Cause now És temps de country amb Rafel Corbí. Avui ens hem perdut molt amb l'actualitat amb Chris Knight i Blake Shelton i també l'entrevista que hem mantingut. Excel·lent entrevista, m'ha encantat, amb la Maria Jacobs. Molta sort en endavant amb la teva carrera. I ara és el moment de recordar, 50 anys enrere es publicava aquest disc a càrrec de Tammy Wynette, un artista que va morir massa jove, pel meu gust i pel de tanta gent que estimava la bona música. Escoltem avui una de les cançons que formava part del seu disc editat el 1969, que portava el nom de The Ways to Love a Man. Precisament el senzill que em va sortir va ser aquesta mateixa cançó, amb aquest títol, que va ser un número 1 del US Country aquell 1969. Tammy Wynette. There are so many ways to love a man, and so many things to understand. And if there ever comes a time you decide to change your mind, I'll need a way to hold you, and I can. 'Cause I'll know all the ways to love a man. But there's so many ways to lose a man, so quickly he can slip through your hands. One little thing goes wrong, then all at once he's gone. I'd have no way to hold him like I planned. It takes more than just one way to love a man. With my hands, my heart, anything I can find, my child, my home, my soul, and my mind, I'll know that I can hold him. Yes, I can. If I know all the ways to love a man. Esplèndida i brillantíssima la intèrpreta, coneguda amb aquest nom, Tammy Wynette, que ens aportava aquest single. L'únic que es va extreure, era comú en aquests moments només extreure una cançó que donés pas a l'àlbum o que vingués després de l'àlbum, del senzill en solitari The Ways to Love a Man, una cançó que va coescriure ell mateix al costat de Billy Sherrill i de Glenn Sutton. Va ser el seu sisè número 1 als llistes del US Country Singles and Charts. Després d'aquest tema, què tal si escoltem una altra de les peces que ens podia costar des d'aquest àlbum, tot recordant-lo, recordant 1969, en Tammy Wynette, és He'll Never Take the Place of You. Sure, he gives me everything I ask for, a kind of love that I never knew. And every night long at the same time, but he'll never, ever take the place of you. He kisses me goodbye every morning, does the little things you always used to do. But no matter how he tries, it ain't the same thing. 'Cause he'll never, ever take when you come back to town. I finally pulled myself up straight, so please don't drag me down. I'll be good to him, I'll make him happy. I owe him so much, what else can I do? And our little boy already calls him daddy. Still he'll never ever take the place of you. Doncs res, aquí hem acabat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, que ha estat una nova edició d'un dels programes que us portem des del Club del Country, com sempre al vostre costat. Si us voleu escoltar-los tots, ja ho sabeu, www.clubdelcountry.com. I amb què ens acomidem? Ja la vam escoltar fa unes setmanes, amb tots els nostres programes, crec. Però avui arriba el número 1, i això ho celebrem, amb els darreries de 2019, el Country Breakout Chart, Radio Chart de Music Row, ens porta aquest fantàstic tema de Riley Green, el número 1, I Wish Grandpa's Never Died. És una extraordinària cançó que escoltem en el moment d'acomiadar el nostre programa. Sigueu molt feliços. Adéu-siau i fins la propera. I wish girls you love never gave back diamond rings. I wish every porch had a swing. Wish kids still learn to say sir and ma'am, how to shake a hand. I wish every state had a Birmingham. I wish everybody knew all the words to mama tried. I wish Monday mornings felt just like Friday nights. And I wish even cars had truck beds. Every road was named Copperhead, and coolers never run out of cold Bud Light. And I wish high school home teams never lost, and back road drinking kids never got caught. And I wish the price of gas was low and cotton was high. I wish honky tonks didn't have no closing time. And I wish grandpas never died. I wish Sundays on the creek bank would never end. Wish I could learn to drive again. Wish the first time 17 she was my everything. Kiss in a Chevrolet could happen every day. I wish everybody overseas was gonna make it home. I wish country music still got played on country radio. And I wish even cars had truck beds, and every road was named Copperhead, and coolers never run out of cold Bud Light. And I wish high school home teams never lost, back road drinking kids never got caught. And I wish the price of gas was low and cotton was high. And I wish honky tonks didn't have no